أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. بیا اللہ زجر ورکی اغا چاہتا چی چا قرآن ازدکو قرآن ووریدو خو عملی پیو نکڑو. دو قسم کسانو تا اللہ زجر ورکی. رنبی آیات کی زجر اورٹنا اغا چاہتا ورکڑا چی سو قرآن نہ اوری قرآن نیز دا کئی دا قرآن نہ مخڑی اعراض کئی. اس پر دویم آیات کے زجر اورٹنا اللہ غچال ورکئی چچا قرآن ووری دو خو عملی اونکڑو عملی ابسو گنلو. نو زجر اللہ ورکی اللہ رب العزت فرمائی ما یأتیہم من ذکرین ندے راغلے دویتا من ذکرین دس نصیحت کتاب من ربہم دا طرف دا رب خپلنا محدثین تازہ اِلَّسْتَمَعُوهُ مگر دی غوگ کیک دی دیتا وَهُمْ يَلْعَبُونَ او دوی دی عبسی گنون کی دی کتاب دا اللہ لرا. سمت لبشو اللہ رب العزت فرمائی مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُحْدَسٍ. کلم چی اللہ وی دے خلقو تا زمان دا طرفا دا نصیحت یو کتاب راغلے دے او دا سی کتاب چاگت تازہ کتاب بھی تازہ کلام بھی. یعنی سمت لگ کلچی اوتن قرآن اوری نو کدے دا زڑا دا شوق نا ناستی او پسفا نیت باندی ناستی نو دت دا سے محسوسی گی چی گویا کہ قرآن اس نازلی گی. نو پدغ اعتبار و تم محدس وی یا پدی اعتبار باندی چی دا قرآن علم نختمی گی نوے نوے علم دا قرآن اغ جوڑی گی او پیدا کی گی او بیانی گی یا پہ اعتبار دا اورے دو چوری دن کی تنو اخکاری او یا پہ اعتبار دا بیانولو چنوی نوی خبری. اسال ابلو رضمنگ دا ڈنبے آیات وے لے رے شاید کننی او آئیونو ننب پکی جدا تفسیلی قبل و رضی او آئیونو بیاو پکی جدا تفسیلی زکا اغا علم دا قرآن اغا نخط میگی زکا وطا محدثن وی اِلَّا اسْتَمَعُوهُ مگر دوی اوری دی قرآن لرا غوک کی ایک دی قرآن تا چی آو قرآن دا اللہ کتاب دے ازدکی قرآن وَهُمْ يَلْعَبُونَ او دوی ویا بس اکون کی دوی ویا بس گنون کی فضل گنون کی دے قرآن لرا یعنی عمل با اللہ پا کتاب باندے سگنی عبس گنی فضل گنی رازی ناز بے قرآن با اوری خوچے کلا خبر دا عمل رائشی نبی عمل لکی ولی یہ رجی وی دا دور دا سے دا ٹکنالوجی دور دے او دا خوچی کمپیوٹرائز دور دے اس بدی کے بخزی تا سنگوے چھے تبا غٹا بورکا چھے او خزی تبا سنگوے چھے تبا کوئی ایجوکیشن نکے او خزی تبا سنگوے چھے را تبا یونیورسٹی تا نزی او دا یونیورسٹی نبتا بندی کی زکا چالکانو جنکے پا کی یوزے سبق کوئی دیو یہ را جی داخو منگ نشو مدلے کوئی جی سڑی با پردو خزو تا نگوری او خزی با پردو سڑو تا نگوری نو دیو یہ را جی داخو دا سورل سوکال مخ کی خبری دی منوی سی جی خو عمل پی دیر گران دی نو نشو کولے وهم یلعبون عبسی گڑی دگرنگی کنور دا سے معاملات اگورے چھ قرآن وی چھ سود حرام دے نہ قدرت ہوئے نہ دے بو یہ رجی دے دور کی گرانیم ڈیری دی او دا ملک آلاتم ٹکن دی نہ کی دی چھ زمون دا پارا جائزی وہم یلعبون عمل دا اللہ پا کتاب باندے سگنڈی ابس گنی فضل گڑ سپیکر چنگا دیکھے گا پنگ پنگ دیرم سلو کو خو وهم یلعبون دوی ابس گنون کی صحیح شو دوی ابس گنون کی دا اللہ دی کتاب لرا عمل پہ سگنی عمل پہ ابس گنی فضل گڑ دغرنگی نور گنش میر معاملات کویچ ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا وی بیر جی پدی صحابو عمل کولیشو مون پہ چرتا عمل کولیشو مون دیر کمزوری خلقی ہو جی یا زینی بوئی دا دا یہود دا پارا نازل شوی دی مون کو شکر الحمدللہ مسلمانان دیو نو دے پا قرآن باندے عمل کول سگنی ابس گنی فضل کار وطخ کاری مڑاوی کہو دے کڑو خپخو کہو دے نکڑو خپل کار بک کوئی چھ دے یتیم دا مال حفاظتو کا دے یتیم مال مبرباد با نو دے بسوئی یہ رجی چوز دے یتیم پلار مرشو او خیرات پا پسی نکے تربوران با پسی خان دی اوی بچی داو گونا پلاری تشکو تک پا خورو کیو ٹوم بلو اڑو خیرات پا پسی ہونا کو پرید جی چی او میخ خو پسی علا دا کو کر وسڑیا دا یتیم خلد اور نا ڈکا دا دگرنگی یتیم اگا جاڑی زڑی خفا دے او دولا پا مال بانی تالان جوڑ کڑے دے اللہ می خالا لکا ولی دیگونا پاکا کھا ازا منگو ساز محترم وی کئی اوتن کی لگم غیرت وی دے با دی یتیم پا مخام خپل روٹے منخوری و کدھا کی خپل غیرتی دے با دی یتیم مخامخ چی پاگا باندی غر را پری وطے رے پلار مردے او دا رنگی دے ورزی و الٹا یتیم با خیرات کڑی او زبا دی یتیم اگا خیرات خورم زیم کا یوتن کی غیرت ویل کسنگ چیز منگ استاد محترم بھائی نو دے با دی یتیم روان دی خپل روٹے منو خوری زکر پاکا غم را گلے رہے اس پا یتیم غم را گلے رہے او دے وطا ناس دے او شوڑی جوڑی الغٹو من الغٹو ولو کان پیشو سر دے پیشو سرو نا جوڑی او پا خلوردن نکی او شوان پی نوی غروب تیری گی او بیا د پیشو سر جوړ کې اخلی ته کې غړو تیری الک الک سوچ خو کدا د یتیم مال دے په یتیم غم راغلی رے الک الک غلط ویم وای زمونږ د دې خلکو ضمیر بالکل مړ دے مناسب سره دې الله خو کې غم ته دان وای زلګ وړي روز دا مسله شروع کړې دا الله دې ول توفیق ورکړي مونږ به نور څوک دعا به ورته وکړو او تایید او مرستو ملګرتیا به وکړو چې الله نورم ول وسو توفیق ورکړي چې لګ په ډاډه زړه سره دا مسله بیان کړي چې نه د حاجي صاحب نه یریږي او نه د امیر صاحب نه یریږي او نه د غریب صاحب نه یریږي چې ښه ډاډه دا مسله بیان کړي نو وهم یلعبون او دوی دی ابز گنون کی دا اللہ کتاب لرا عمل پیس گنی ابز گنی رازی با قرآن لرا خود قرآن احکام با نمنی کوئی چی غم و خاجی دا پیغمبر پا طریقاو کا وی بیر جی وعد پا ٹنگ تا کور خخکاری او غمون پا جڑاگانو خخکاری دا بلا سنگا وادی جی مونگ با بگی ٹیپ نلگو دا بلا سنگ وادی چې مونږ به پکې ڈی جے نه راولو دا بلا سنگ وادی چې مونږ به پکې رباب منګی والا نه راولو دا بلا سنگ وادی جی خلق خو به وای جوړ مړې وکړه شوی نه چې کله الله خفکی وعده خو وکی کنه ټنګ ټکورم پکې وکی خو چې الله او دا الله پیغمبر پکې خفکی نو هفته لا تیر نی جی انګور خواخې لک کنسو کې لاس چولی یو او خواخې انګور لک کنسو کې لاس چولی یو بل پسې ځان یو بل پسې راکاږي یو ځان پسې راکاږي یو بل بل ځان پسې راکاږي او لوی غیمه جوړوي دا ولې ځکه الله خفه کو کنه دا که د پیغمبر په طریقه باندې شوی وې د اسلام مطابق شوی وې نو خیر او برکت به وو کنه به وې خوشحالي به وو کنه به وو اس اختلافات بنو اس جنگ جگڑے و شرونو پکنو نا مقصد دا خبر دا وهم یلعبون قرآن چی دی واردو از دا دکرو اس پا قرآن با عملم کے گورے که پا قرآن عمل نکے نا یا ساتن ناکامے او نا مرادے وهم یلعبون لاہیتن قلوبهم پا دیکی بیا گنی خبری دی وهم یلعبون کے چه قرآن سوئی او دا خلق سکئی قرآن وی دا شی حلال دے او دا شی حرام دے نو دے سوگنی ابسیو گنی زان لبا کی فائدی بیا گوری زان لبیا فائدی پا کی گوری که فائدہ و تخکاری نو وی جی حلال دے او که نخکاری نو وی حرام دے من اما سر ہے وطن لگیو خبر باندو نو پوری راگا وی دعا کو جی دا 500 کروڑ بانڈ میں خدے رو کر جی ہوئی اگستے میں دے پتہ ہے 40,000 اگستے کو سنگا نو ما تے وی دعا کوا میں خدے دینے کی جزا تا دعا کوا میں خدے رو دا حرام انہوں ساتا وی ولی سا میں دا خو حرام دی وی سنگا حرام دی میں اگستے دی ورکڑی دی 40,000 دی اخل پہ 5 کروڑ یا اخل پہ 1 کروڑ دا اضافی تا تک کمی نراغ ہے دا خو حرام شو جواری شو کنه لاٹری دا هم دا جواری یو قسم دی چې مثال تا شی واغستو ټیکټ تا واغست د 2000 او تا ته بکی ملاوی گی موٹر او موٹر د 500,000 دی نو 2000 خو تا ورکی خو دا نوری کم زین را گئی جواری کم دی کنه مثال 15,000 تا دو کی او گرزو دی نو 15,000 پی تاو گٹھ دی دا سی کنه پینزل کا پیتا اگٹ دے اس دانور کم زین را حرام شوی کر دگرنگ لاٹری ہم حرام دا بانڈون ہم حرام دی دا زین خلق نمبر لگئی یہ بازارونو کی تانسو گرے خد نمبر راز وڑن دی نمبر لگئی دگا نمبر دگا شیم حرام دے دا ٹول دا لاٹری قسم دے نما تو ہی دعا را تا کہوی کہو لگی دوستا پا دعا میں خودے دینے کی جزا چاہتا دنیا دا پارا دعا ہوکا لکه دا دعا کوم نو دا بهم چې الله دې په قران پوي کا الله دې د عقیدې او د عمل اصلاح وکا زه به دا دعا وکم زه به دا دعا غنو کوم چې خدای دې موټر درکی او ستاسو دې کزو ګوي دې دعا را تکوي لک دعا را تکوي او پلان کې کار مره د دنیا مت او ای زمان سکار دې دعا را تکو زه به دا دین بارکه دعا وکم دنیا کو چې سمره ستان قسمت کی تا ته ملاویږي اس کا زویم چې الله دل خنو کری ورکه او تو بس د ملک بهر لاند شنو قران دنه پات شو نو سره د دعا نو وهم یلعبون وهم يلعبون ازمون یو ملګر اته وچاویل ما ته دوه وی دوه نه تکوا ابو دلن پریکړی ویل وی زمان سکار دې زره ته دوه کوم ځان پخپل کو کنه مونږ ځان ته نشو کولای نو تاته وسوک وهم يلعبون او دوی دې دوه کې بخل نه دې پکار ځان تکینو بل ملګری ته موکا ټول مسلمانانو مؤمنانو ته موکا او یا ساته دانه چې ته دنیا د پاره سوال نه کې چ الله ملګری لمه موټر ورکی او ملګری لمه بنگلو ورکی او ملګری لمه باند روخه جه او ملګری لمه داو کې او ملګری لاغو کې دا دعا نشته د دین دعا و تا کا کنه بالکل وهم یلعبون او دی بیا بچ غړون کې قران لرا لاهیتن قلوبهم غافل دی زړونه ردوی زړونه غافل دی لها یلهی ویل کی غافل کې دوتا لگ سور تکاسر کی وئی الحاکم التکاسر حتی زرتم المقابر سمت لبش الحاکم التکاسر غافل اکڑی تاسو ڈیر والی یا غافل اکڑی تاسو زیات والی ہر یوتن پا زیات والی کے لئے ہر یوتن پا ڈیر والی کے لئے مال بسنگ ڈیر کم کورن با دیون دو سنگشی و دون با دری سنگشی او که یو چت میں جوڑ کڑے نو دو چت بزنگ شی او که دو میں جوڑ کڑے نو درے بزنگ شی او پا جیٹی روڈ بدا پلان کے پلازا زمان سنگ شی پا دی کوشش کرے دے او یرا گاڑے دے نو دو بزنگ شی نو کرم یو دے نو دو بزنگ شی ہر یو تن پا زیادوالی کرے پلان کی بینک کے میں یو کروڑ پرتی دے نو دو بزنگ شی دے پا دی کوشش کرے قرآن وی غافل کڑی تاسو ډیر والی حتا زرتم المقابر تر دې چې مخامخ شوي تاسو د قبرونو سره ملاقات مکو د قبرونو سره په دې ډیر والی کې ته لګیای او اعلان او شو پلان کې د پلان کې خان زوی په حق ورسېدو او دو بجې به جنازه لاړې هر سدنه پاتې شو سوچو هر سدنه پاتې شو مال د سره یو قدم مخکې لاړو کور د سره یو انچ د زین او خوځې دو کارخانه او دکان د سره د خپل زین یو انچ او خوځې دو مخکې شو چې دا خو زمونږ نیک او زمونږ مالک او یره خیر دی یو انچ خو سره د زین مخکې شو نه نه هر څه پاتې شو ستن قلو کل منایا عن دیارک ویبدل کر رضا دارم بدارک حدود القبر حدود القبر فی عینیک ترعی وترع عین غیرک فی دیارک زر دے جردی مالدارے دا کورنا دا غریبے یو کورتا با منتقل شی لاروش او دا دی کور پا مقابلہ کی یو بل کور با اللہ تعالی در کی سبا در کی دا دی کور پا مقابلہ کی یو بل کور با تعالی در کی اب اگر کور بد سوی اب دا خور کوری دا پاس خوری لاند خوری خی طرف تا خوری گس طرف تا خوری نپکی ایسی شتا نپکی ہیٹر شتا نپکی تلائی شتا نپکی فوم شتا نپکی کمبل شتا اسم پکی نشتا بالخ دا خورو قبر کیم خیال کری بالخ و تا جوڑ کی دا خورو بالخ دی دا خورو د پاس خوری لاندې خوری خی طرف تا گس طرف تا هر یو تن ور روان دی دا پا زوانو پا بودا هم ندا ما بلو ردم توست بیر دا پا دی ندا چی سپینگیره با مخ کیزی و زوان چی ده ماشوم نا بروستو زین نا نیکا جوانده وی او نوسه مدش پلار جوانده وی او زوی مدش کم مقرر دا پا آغی صبر پکار ده کم مقرر دا پاگی صبر پکار دے چی غصوری و حل او ناشکری و نافرمانی دا اللہ ند پکار چی یا اللہ تکلیفو نصر پا مونگ را والی نوزو باللہ من زال نکم وقت مقرر دے دا مرگ پاگا وقت با مرگ رازی ناغین نسوک مخک کولیش و نیسوک رستو کولیش زیم که باز ساد دنیا باساند یو ملک اغا اغواڑی چه زد ملکوم خوچ اللہ دی دا مرگ فیصلہ نی کڑے یا ساتھ سوک دینی شو جنے او کیوتن وی زد بچ کوم او اللہ دی اراده د مرگ او فیصله د مرگ کړي وی سوک دی نشی بچ کوله زیم کړه دیزی نپسی امریکی تم علاج رلان شی خویان ساتا چی کم دی پا قسمت تا ابوی دا سی سڑے دا خپل زر دا پارا دا زان دا تسلی دا پارا او کی بلکل پکار دا زکر دا خلق و خلیم دی کرا یا سبا خلق کوئی علاج ہوگا تو نکو ککڑے وے کی ریشی بچوے حالان کے نور دا خو زمون ایمان دے چی کم وقت مقرری پائی با مرگ راجی نمخ کی کیدیشی و نرستو کیدیشی کم تکلیف ستا پا قسمت کیا بتا ترارسی والقدر خیره و شره من اللہ تعالی کا خیر دے و کا شر دے دوانا دا اللہ را طرف جی. خبرنا میں دے پورے کولا چی ہر یو تن نن پا زیات والی کی دے پا دیر والی کی دے او دا قیامت اغورست نہ ہیر دا مرگ تے ہیر دے زکا قرآن وی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر علی صاحب غموس کے دا سورت وہی کہ نا سور تکاثر زمون خلق پہ پوئے گی پوئے گی پہ نہ کہ خلق پوئے دے او مولی صاحب دزڑ نہ ویلی اور اس دنیا پس ولاڑ وے وغیم پہ پوئے دے نظم مولی صاحب بردی دو آیات و نمخ کے نو تلے حتی زرتم المقابر او یار عرب چ قرآن وہی نو جاڑی ولی جاڑی پہ پوئے گی کنا مخکنیم پہ پوئے گی رستنیم پہ پوئے گی زمون کو غٹا مسئلہ دگا یو قرآن بیان نہ ہو امی از دکول تو تیار نہ دے امی از دکول تو تیار دے نہ مینت و تو کا ہو یا ساتا کا تیار نہ دے او کوز دی وتو جی پلان کیجے کہ جل سر دے سر جی کوت دی ویل جی پلان کیجے کہ ڈی جے پروگرام دے سر جی ہو کہ قرآن و تو نو مسلمان تیار نہ دگا زمون گٹول نہ غٹا کمزوری نہ قرآن وی لاہیتن قلوبهم غافل دی زنو دا دی زنو نی غافل دی نو دا قرآن اغا شوق او اغا جذبہ پا کی نشت یا ساتا دا قرآن اغا شوق او جذبہ پا زڑا کی پیدا کول پکار دی خپل امزان لا پیدا کو خلق لم پزڑنو کی دا قرآن اغا شوق او جذبہ پیدا کو چو خلق قرآن شے قرآن ازدکے چی دا خپل زندگی دا مقصد نا خبر شے چتا اللہ دنیا تر صدا پارا پیدا کرے نو لاہیتن قلوبهم غافل دی زلون دا دی و اثر النجوا و اثر النجوا او پٹے اکڑ جرگا پا خلاف دا حق پرستو کی سورة طہٰ کی ساحرینم جرگا کرے ہوا جادوگرو سورة طہٰ کی تاسلوسیو آیت نمبر 62 کی سورة طہٰ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى او پٹے اکڑا جرگا دا ساحرین ہم جرگا کڑی دا او دل تا دویم جرگا کڑی دا یا ساتا داغی جرگا دا پارا دا طلب دا حق وا جادوگر جرگا اکڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کامیاب شو مونگ با بی فوراً ایمان روڑ زکر زمونگ نا غٹ جادوگر پا مصر کے بل نشتا وکہ موسیٰ علیہ السلام اگٹر نو ثابت دا شو چی دے جادوگر نرے دا اللہ پیغمبر دے مونگ با پیمان روڑ داغی دا جرگی اللہ تعریف کڑے دے او دل تا چونکہ دوی جرگ دا حق پرست خلاف کے کڑے دا نو اللہ مزمت کئی و اثر رن نجوہ او پٹے اکڑا جرگا پوشوے کنو اللہ دین ظلمو آنکا سانچ سالمان دی حل حادا اللہ بشرم مثلکم اس اعتراضات کی پا نبی علیہ السلام باندھے پام کا وخا دا قرآن چی نوری او پا قرآن عمل نہ کہیں او دغرنگی عبز گنی قرآن او زڑی غافل دے او دا حق پرستو خلاف کے چی جرگے کہیں نیا ساتا او حق پرستا دے با پتا اعتراضنم کہیں خواہ ڈنبے اعتراض حل حادا اللہ بشرم مثلکم ندے دا مگر انسان دے استازو پشانتی دا خو استازو پرنگی انسان دے دے ہوئی زدہ اللہ پیغمبری دے ہو زمونگ پرنگی انسان دے مونگ سر یوزے لوے شویر او دے ہو زوئی جزا علمی مومال قرآن دا جی دے ہو زوئی جزا دا اللہ پیغمبری ما دا اعتراض پر نبی علیہ السلام ہم کڑے کپتائیو کونس چلو شو حل حادا اللہ بشرم مثلکم ندے دا مگر انسان دے استاذ بشان دے افتاتون السحر آیا رات لکوے تاسو جادو تا وان توم تب سرون او تاسو بھی نیچ دا جادو دا دوے میں تراس دوے میں تراس چی دا دے کمی خبری کئی دا دا جادو خبری چی قرآن تے دا جادو کتاب ہوئے لے پیغمبر تے نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہوئے لے نبی علیہ السلام جادوگر ہو قرآن دا جادو کتاب ہو خو مرد دا باطل پرست دا کاری خبر بتا ٹک کے خودے بستا خبر غلط ہے کتوے چے دا خیرات دا طریقہ دا پدی طریقہ جائز ہو پدی طریقہ ناجائز نو دے دیتا نو گوری دے بستا غا خبر الٹا کئی وہی ودی خیرات نمانی کوے چے دلتا دو دعا جائز ہو دلتا ناجائز نو دے ستا غا خبر بدل کی وہی دوی دعا نمانی کوے چے شفاعت ازنی بئی او شفاعت قہری بنی پزور دا اللہ نا بسو خلاص ان کی نی نہ دے ستا کا خبر الٹا کی وہ دی شفاعت نہ منی الگ خبر اصل الٹا کے قرآن دا جادو کتاب خود ہو پیغمبر جادوگر خود نو خود بھی خبر الٹا کو جادوگر وت ہوئے نو داولے تو خیر دے گزارا کا ہے اسا معشومان دی افتاتون السحر آیا رات لکوے تاسو جادو تا وانتم تبصرون وانتم تبصرون او تاسو وینے چې دا جادو دا خود تخکاری چې جادو دا بیم خبره منی خلکو ته دا ویلی قال ربی قال بمانا دا قل یا قالم میرے جی قال ربی یعنی قل ربی وای پیغمبر علیہ السلام ربی رب زما یعلم یا ویلی دی رب زما وای پیغمبر علیہ السلام رب زما یعلم القول پویگی پوینا باندی فی السماء والارض پاسمان و پزما کی وہو السمیع العلیم او دا اللہ اوریدن کے اپوازاتے اسمان کے کسوک سے خبر کئی یاد اوتن پزڑ کے سراشی پسینہ کے سراز راشی سپٹ خبر راشی خبر آسمان کی او کسمک کی اللہ وی سے پی پویا ما تے پترا زمانے سکنشی پٹولے ننن کدا مخالفین ستاپ خلاف کی جرگے کئی او دغرنگ ستاپ خلاف کی منصوبے جوڑائی نو اللہ وی غمی مکو ما تا خوی پترا کنا یا ستاپ خلاف پزڑ کی کم عزائم دی اللہ وی دا غیم ما تا پتا نا تو ولی غم کے وہ السمیع العلیم او دا اللہ وری دن کے اپوز آتے بل قالو بلکہ وائی دوی ادغاس و احلام گڑ وڈ خوب ندی سوئی ادغاس و احلام گڑ وڈ خوب ندی دشپی خوب ہوئی نی او سہاری منگ تا بیان کی او وہی چی ماں تا بیگا وہی شوید دا اعتراض پچھا کولو پچھائی کولو پر نبی علیہ السلام اس نبی علیہ السلام خوب نہ بیانو خبر الٹا کا کنا عمر لدا دا باطل پرستو کاری نن کستا خبر الٹا کا نو خیر دے سے چلوشو نوائی دوی بل قالو ادغاس و احلام بلکہ وائی دوی ادغاس و احلام گڑ وٹ خوب نہ جی دشپی خوب ہوئی نے سہارے بیان کی جما تو وہی شویدا بل افترا بلکہ جوڑ کو دے قرآن لرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دزاننا بل اعتراض جو قرآن دا اللہ کتاب نہ دے نعوذ باللہ من ذالک دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دزاننا جوڑ کرے پچھے اعتراض کو لو امام المرسلین سید المرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باندھے نن کا پتا یو گناہگار انسان باندھے اعتراض او کن سے چلو شو تب خفا کی گی کوئی جدیدہ درسون دا زان نہ کئی او دا خبر دا زان نہ کئی تب خفا کی گی اکثر ملگری ہوئی جی پلان کے ہوئی جدید درس دا زان نہ کئی سو سروکو جنگ و سروکو وته نه په نبی له سره مې اعتراض کړي نو که په موت یو کو څه چلو شو چا چا سره به جنگ کې چا چا سره به بازونو مناظره کې خپل کار به کوي سړی ته خپل کار شړا غي به خپل کار شړي مونږ څه د خلکو نه نوټونو غوښتي دي او نمتي نوټونو غوښتي اوټم دنه غوښتي رکھ ها دام د تویلې چې پلان کیلې ورکو ډنګریلې مور کو ویلم دی رتا زړو ویلم دی رتا مونږ اکثر وایو خپل خو غم د کچاله ورکو یو کني ورکو مونږ در باندې نشته سو نن ته چرته نوټ غوښتي لري جره تنخواه به یو چانده به یو دا الحمدلله دا شي ظلم نشته اوس مونږ د خلکو نه لالچ څه دی چې مونږ که په مونږ څوک اعتراض وکړي نو مونږ به خفه شو چېره دوکانداری ته نقصان ورسي خفه کېږي به دغه خلک چې دوکاندارو ته نقصان رسي الحمدلله زمونږ دغه شی نشته مونږ که یو تن راغو ته هم وایو که سل راله دغې ته هم وایو ته ولې خفه کېږي ته خپل کار جاری ساته بل افترا بلکه جوړ کو دے قران لره محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نام نزن ویلی بل هو شاعر نه نه بلکه دے شاعر دے سی ویلی ډیرو پکې ویل نه نه نه نه دا شاعر دے مړه شیرونه وای اوس مموی کرا دا مو شیرونه وای په درس کې وای کله د یو شیر او کله د بل شیر ته شیرونه دي درس مرز خونه دي شیرونه دي نو بل هو شاعر نبی علیہ السلام شاعر نبی علیہ السلام خود اللہ پیغمبر نبی علیہ السلام خود قرآن بیانول دو قرآن استاد دو قرآن بیانون کیو خود خلق اعتراض نہ کو بل بل اعتراض فلیاتنا بیاتن رو دڑو مونگ تیو دلیل تو مریم سے چلو سنے ماس کو تن سو سکو فلیاتنا بیاتن رو دڑی مونگ تا یو موجزا نی منو مونگ تا یو موجزا پیش کی کما ارسل الاولون لکه سنگ چی لگلی شو پیڑون بنی سو مطلب شو سنگ چڑوان دینو انبیاؤنا قوم مطالبه دا موجزه کڑی وا او انبیاؤ اغا موجزه پیش کڑی وی مونگ تا دیم دی یو موجزا پیش کی لکه نبی علیہ السلام نے مطالبه کڑی وا چې اله بلې د الله پیغمبر اومنو چې دا سپوږمۍ په منځ دوه کې نبی علیه الصلاة والسلام د الله نه سوال وکړو په جبل ابو قبیس باندې نبی علیه الصلاة والسلام اشاره وکړه سپوږمۍ ته په منځ دوه شوه بعدې خلک یو یو لستوڼي کې دننه شو بل بل کې قصه ته مه جوړه بس سپوږمۍ په منځ دوه شوه خلکو ټولو ولیده او بیا د الله په حکم یو ځای شو اس معجزہ سیدا دا پیغمبر پا پیغمبرے یو نخوی مثال ڈرائیور دے یو تن وی زدی ڈرائیور نو منم اللہ با دی منم چی دا گاڑے وچنے یو تن و تکینی خمد ادار سٹارٹی کیو مخ کیم بوزی رست امراوری اس دا دا چی گاڑے اچلو لو دا نخشور دا پا ڈرائیورے باندے زکو تا بیا لیسنس ورکی لیسنس دا اللہ ورکی کنک کلا چی دی ٹیسٹ واخلی قوم بویل اله دې دا الله پیغمبر به منو چې مونږ ته یو معجزه پیش کړي لکه صالح علیه السلام ته ویلو اله به دې منو چې دې پلان کې ګټه نه د دې پلان کې کاڼي نه اوخه پیدا کړي او د سوخه چې بچه هم پیدا شي اوس په ظاهره کې چرته د کاڼي نه اوخه جوړه شوې ده او د سوخه چې بچه هم پیدا شي او صالح علیه السلام د الله نه سوال وکړو او الله ولې دغه معجزه ورکړه قوم ته کتل او د غټ کانه او داغې نه اوخه جوړه شو بچیم پیدا شو او هغه اوخه به دومره پی ورکول چې ټول قوم بس کړ ټول قوم بس کړ دومره پی به کړ اوس معجزه سی د پیغمبر په پیغمبرې دلیل وی نو دوی مطالبه کوي رو دړي مونږ ته یو معجزه کما ارسل الاولون لکه څنګه چې پیلې کړي شو ډومبني څنګه چې ډومبنو پیغمبرانو معجزې پیش کړې وي داسې دې دیم یو معجزه پیش کی نو الله فرمایي ما آمنت قبلهم ایمان نو روڑے ټولو ایمان نو روڑے ټولو قبلهم مخکې ډدوینا من قریه دیس یو کړي والا نا اهلکنا ها هلاکړو مونږ اغویلا افهم یؤمنون ایا دوی به ایمان روڑی ٹول پوښ به الله وی پخوانو تا اس کا لفظی معنی کې چر پخوانو میمان نوروړې نو دې میمان دروړې نو ورډې رو صحابو ایمان نوروړې صحابه خوډي رول د اسلام په حالت کې نو رستو ایمان وروړې ورې آیات غلط شو نه اشکال معنی کې مونږ حل کړو ټول چې څنګه پخوانو ټول نو منلې دا اوسنیم ټول نه منی اوس ټول منی اوس ټول خلک خبر منی ورشه په دې کوڅه کې وګرځه یو یو له دعوت د قرآن ورکا تپوس ته کوي قرآن دې خوښ دی او کنه وی به خوښ مې ایمان دې بشته او کنه نشته بالکل شته خو نه راځي قرآن دې زده کړې دی نه عمل پکې نه خبرې دې نه ټول منی پخوانو ټول نو منلې دویم ټول نه منی نو چا چې نو منلې مې تباه کړې دي دویم چې کم نه مني الله وی زبه تباه کما نور مې انشاء الله بیا وایو.